Saygıdeğer Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan evvelki sohbetimizde İslam dinini yozlaştırmak isteyenlerin Kur'an'ı kendilerine malzeme yapamadıklarını, o nedenle de bunu peygamberle yapmaları, peygambere bazı anlayışlarını, bazı görüşleri fatura etmek suretiyle İslam dinini yozlaşmaya çalıştıklarını ve çalışacaklarını açıklamıştık. Ve böylece ilk defa peygamber adına hadisler uydurulduğunu bildirmiş ve hatta bunlardan da birkaç tanesini örnek vermiştik. Ve hadis uydurmanın nedenlerini, gerekçelerini de bundan evvelki sohbetimizde uzunca açıklamıştık. Şimdi bugün ise bu konuyla ilgili peygamber adına uydurulmuş hadisler nasıl belli olur? Onları ve hangi hadisler uydurmadır, hangi hadisler peygambere fatura edilmiştir, bunları kısaca arz edeceğim inşallah. Birincisi, peygamber adına her ne duyarsak onu götürüp aynı kuyumcuların altın bir henk taşına götürdüğü gibi biz de Kur'an'a götürmemiz gerekir. Çünkü uydurulmuş hadisler Kur'an'a aykırıdır. Kur'an'a terstir. Şöyle ki, peygamber ne yaptıysa, peygamber ne söylediyse, peygamber neye olur verdiyse, sükut ettiyse, seslenmemişse, onların mutlaka Kur'an'a uygun olması gerekiyor. Çünkü Kur'an, peygamber Kur'an'dan başka bir şey izlemiyordu. Bunu ileride başka ayetlerde de ben size takdim edeceğim inşallah. Onun için peygamber ne dedi? Bunu kontrol etmek için onu Kur'an'a arz edeceğiz. Onun sağlamasını Kur'an ile yapacağız. İkincisi, peygamber adına uydurulmuş hadislerin anlamı bozuktur, cümlesi bozuktur. Üçüncüsü, akla, bilime, tecrübeye, müşahedeye ve evrensel normlara terstir. Diğer bir nokta, ahlaksız, kişiliksiz, yalancı, çıkarcı vesaire kişiler tarafından ortaya atılmıştır. Şimdi bunu da ileride bazı örnekleriyle vereceğim. Kalitesiz kişiler, peygamber şöyle dediydi, peygamber böyle dedi diye peygamberin adını kullanarak Müslümanları ve İslam dinini bozmaya çalışmışlardır. Bir diğer nokta, rivayetteki sözler ve rivayetin konusu peygambere yakışmayacak ölçüde bayağıdır. Bir diğer nokta, birçok insan tarafından duyulması lazım gelen konularda sadece bir kişi tarafından rivayet edilmiştir. Rivayet eden kişinin çıkarları doğrultusundadır. Yine bir diğer nokta, tarihi ve coğrafi bilgilere terstir, uymaz. Bir diğer noktada peygamber tarafından rüyada öğretildiği iddiası ile sunulur. Evet, bir rivayetin, bir söylentinin, din adına yapılmış bir söylentinin peygamber tarafından söylenip söylenmediği noktalarını buradaki dediğim noktalarla ölçebiliriz, check edebiliriz. Evet, buna biz Kur'an ile sağlama diyoruz. Bugün dünya üzerinde özellikle Müslümanlar arasında milyonlarca hadis dönüp dolaşıp durmaktadır. Bu hadislerin çoğu, mesela Buhari dediğimiz kitapta bile var olanların hiçbir tanesinin metin tenkidi yapılmamıştır. Yani Kur'an'a uyuyor mu, uymuyor mu falan o noktalar dikkate alınmamış. Sadece bize geldiğine göre, bize ulaştığına göre, falan filana, filan da falana dediğine göre, o da bize dediğine göre peygamber böyle demiş imiş gibicesine bir şeyler bize ulaşmaktadır. Öyleyse biz bunları Kur'an'a ulaştırdığımız zaman, Kur'an'la tarttığımız zaman göreceğiz ki bunların hiçbirisi doğru değil. Şimdi mesela şöyle bir şey arz edeyim. Burada birkaç tane aklıma gelenin. Bir hadiste Goya, veled-i zina cennete girmez denilmiş. Birisinde de ölü arkasından ehlinin ağlaması nedeniyle azap olunur denilmiş. Bunlar camilerde hocaların size anlattığı rivayetlerden, peygamber böyle dedi diye ileri sürülen söylentilerden iki tanesi. Burada şunu söyleyeyim. Veled-i zina cennete giremez. Yani zinadan doğmuş gayri meşru çocuk cennete giremezmiş. Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'ın ayetlerinin birçoğunda, genel Kur'an'ın ilkelerinde ve özellikle de bazı ayetlerde şöyle denir: kimse kendi yaptığı suçundan başkasıyla cezalanmaz. Kimse kimsenin cezasını çekmez. Öyleyse anasının babasının yaptığı bir suçtan dolayı doğan çocuğun ne suçu var, ne günahı var da cennete girmeyecekmiş. Bu Kur'an'a aykırı. Misal, yine aynı ayetlere ters olarak mezarlıkta ölünün arkasından ağlayanlar nedeniyle ölmüş adam azap olunurmuş. Bu da başkasının yaptığı bir suçtan dolayı bir başkasının suçlanması demektir ki bu da tamamen Kur'an ilkelerine aykırıdır. Şimdi bir diğer şey, müşriklerden olsa bile Allah ana babasının azabını hafifletir demiş. Yani kime? Bir kimse her gün yüzünden 200 ayet okursa, bakın Arapça Kur'an, işte din böyle yozlaştırıldı. Arapça Kur'an'ın kim ki yüzünden 200 ayet okursa müşriklerden olsa bile Allah ana babasının azabını hafifletir diye bir rivayet var. Mesela bu da yine Bakara suresinin 86 ve 162. ayetlerine, Nahl suresinin 85. ayetine terstir. İşte daha bunu yüzlercesi yine böyle peygamberin hayatına son dönemlerinde girmiş Ebu Hüreyre diye bir zat var. Ben bunu İslam dininin Pavlus'u diye niteledim ve uzun uzun onunla ilgili bir makalem vardır. Orada o adamın iddiasına göre Adem'le Musa kavga etmişler. Gerisini anlatmama lüzum yok. Şimdi Adem peygamber nerede, Musa peygamber nerede? Arada binlerce sene olmasına rağmen bu ikisinin kavga ettiği rivayet kitaplarında vardır. Öyleyse arada binlerce sene, tarihi sene olmasına rağmen bunların kavgası mümkün olmadığına göre bu insanların kavga etmesi de mümkün değildir. Bu da akla, mantığa ters şeylerdir. İşte ama böyle bir şey ki bunu peygamber demiş dedikleri zaman, hani peygamber böyle dediyse doğrudur deyip bir kabul etme meselesi vardır. Bu da aklı kullanmama neticesindedir. Bu da İslam'ın ilkelerine aykırı bir olaydır. Burada daha fazla işi derinleştirmeden bütün bilginlerce, din bilginlerince, sadece benim görüşüm olarak değil, onu anlatayım. Konularına göre uydurulmuş olduğu kesin, tespit edilmiş hadisleri size takdim edeceğim konusuna göre. Birincisi, Kur'an surelerinin faziletlerini konu eden hadisler. Hepsi bunun yalan. Niye yalan diyecek olursanız, surelere ad peygamber tarafından verilmedi. Peygamber dönemindeki sureler de bugünkü tarzda sureler değildi. İndiğine göre, inişine göre necimler birer sure olarak kabul ediliyordu. Ben bunu uzun uzun anlattım. 2. Aklı yeren hadisler. Bazı yerde de bazı hadisler duyarsınız, görürsünüz, aklın bir kenara konulmasını, söylentilere, büyüklere uyulması yönünde anlamları vardır. Onların hepsi de uydurmadır. Haftanın belirli günlerinde nafile namazları öven ve tavsiye eden hadisler. Bunların hepsi de yalan. Hepsi uydurma, peygambere fatura edilmiş yalanlardır. Recep, Şaban aylarının faziletini ve bu aylarda tutulan orucun faziletini konu alan hadisler. Özellikle Ramazan içerisinde bunları çok duyarsınız. Bunların hepsi de peygambere fatura edilmiş yalanlardır. Kesinlikle uydurmadır. Aşure günüyle ilgili hadisler. Peygamberimizin eşi Ayşe'ye Hümeyra, yani sarışın diye hitap eden hadisler. kutuplar, gavslar gibi tarikat ve tasavvuf imamlarının konu alan hadisler, Mehdi ile ilgili hadisler, şehirleri öven, bazı şehirlerin faziletlerinden bahseden hadisler, gayba ait yani geleceğe dair tarih veren hadisler, bekarlığı öven hadisler, horoz, güvercin ve tavuk ile ilgili hadisler, peygamberler ve bazı kişilerin kabirleri hakkındaki hadisler, Ebu Hanife ve İmam-ı Şafii'nin atlarının anıldığı hadisler, Mürciye, Cehmiye, Kaderiye, Eşariye mezheplerinden bahseden hadisler, kıyamet alametlerinin belirli aylarda ortaya çıkacağını haber veren hadisler, bir peygamberden daha çok bir ihtisas sahibinin tavsiyelerine benzeyen hadisler. Mesela keşkek beli kuvvetlendirir, yumurta ve soğan kısırlığı giderir gibi hadisler ve yine de televizyonlarda çok gördüğünüz tıbbi nebevi diye peygamberle bir doktorluk atfederek peygamberden bilmem ne otu neye devadır, bilmem ne bitkisi bilmem neye devadır diye ortaya atılan hadisler. Onların hepsi uydurma. Bunlar işte daha önce anlattığım gibi milleti sömürmek, çıkar sağlamak için uydurulan şeylerdir. İmanın artıp eksilmesine dair hadisler. Medine, Mekke ve Kudüs'ün dışındaki şehirleri öven ya da kötüleyen hadisler. Sevap veya ceza konusunda çok abartılı hadisler. Hızır ve İlyas'ın hayatta olduklarına dair hadisler. Abbas oğullarının hilafetine haber veren hadisler. Arabı, Kureyş'i ölçüsüz öven, diğer ırkları, sülaleleri yeren hadisler. Satranç ile ilgili hadisler. Çocuğa Ahmet, Muhammed adını koymanın faziletine dair hadisler, evladı ve malı kötüleyen hadisler, ifade tarzı ve içeriği saçma olup peygambere yakışmayan hadisler, akik taşından yapılmış yüzük takmanın faziletine dair hadisler, mescide kandil takmanın, hasır, halı, kilim sermenin faziletine dair hadisler, ticareti kötüleyen hadisler, mercimek, pirinç, bakla, patlıcan, üzüm, pırasa, karpuz, ceviz gibi yiyecek maddeleri ve gül, nergis, menekşe gibi çiçek ve bitkiler hakkındaki hadisler ve Ya Ali diye başlayan, Ali'ye vasiyet ettiği niteliği taşıyan tüm hadisler. Bunların konularına göre bütün bilginlerce, hadis bilginlerince, din bilginlerince, usul bilginlerince tespit ettiklerine göre bu konulardaki rivayetlerin hepsi uydurmadır. Bir de peygambere şunu da arz edeyim. Bir de peygamber perestlikle ilgili peygambere ait şefaat noktası vardır. Goya peygamber şefaati li ehlil kebairi min ümmeti demiş. Yani benim şefaatim ümmetimden büyük günahlar işleyenlere demiş. Kur'an'a baktığımız zaman şefaat tamamen tek Allah'a aittir. Şefaatin Allah'a ait olduğuna dair onlarca ayet vardır. Kimse kimseye şefaat edemez. Şefaat, Türkçe'de de kullanıldığı gibi aslında yardım, yol gösterme demek ama şefaat literatüre torpil geçme gibi bir anlamlar da gelmiştir. Öyleyse peygambere de şefaat yakıştırmak, peygamber şefaat edecek, peygamber kurtarmak demek bir defa başında Allah'a hakarettir. Niye diyecek olursanız, Allah şu suçları işleyenleri, günah-ı kebair işleyenleri ben cezalandıracağım demesine rağmen peygamber de diyor ki ben ehli kebairi yani büyük günah işlemiş insanları ben kurtaracağım diyor. Nereden kurtaracak? Allah'tan kurtaracak. Allah cehenneme atacak. Allah'a varıp diyecek hayır bunu atmayacaksın diye onun elinden kurtaracak. Bu Allah'a da hakarettir. Ve ayrıca bu şefaat umudu Müslümanlar için çok kötü bir şeydir. Niye diyecek olursanız şöyle diyeyim. Yasama meclisinin yasakladığı bir şeyi başbakanın siz yapın, edin, o suçu işleyin. Ben size ceza vermeyeceğim. Ben sizi kurtaracağım diye bir olmadık şeyi vaat etmesine benzer. O nedenle diyoruz ki peygamber Kur'an'da tebliğcidir, uyarıcıdır, Allah'tan aldığını eksiksiz bize getirendir. Herhangi bir Allah'ın kullandığı yetkileri kullanan birisi değildir. Bu ölçülerde peygamberi tanıyacağız. Bu ölçülerle peygamberin ne olduğunu, dindeki yerinin ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.